الہی واحق بنی فاطمہ، الہی واحق بنی فاطمہ، کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ، ہے علی کے گھر کی زینت فاطمہ، مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ، رسالت فاطمہ، سیدہ طیبہ زاہدہ فاطمہ، مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ، مصطفیٰ نے بدعا تم منی کہا، مصطفیٰ نے بدعا تم منی کہا، رکھتی ہے کچھ ایسی قربت فاطمہ، یا سیدہ یا طیبہ، یا سیدہ یا طیبہ، یا فاطمہ یا فاطمہ، ہم پہ لازم ہے کریں اس کا ادب، ہم پہ لازم ہے کریں اس کا ادب، آپ سے ہے جس کو نسبت فاطمہ، آپ سے ہے جس کو نسبت فاطمہ، الہی واحق بنی فاطمہ، کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، اپنے بابا کی شفاعت کے تحفے، اپنے بابا کی شفاعت کے تحفے، ہم کو دلوائیں گی جنت فاطمہ، ہم کو دلوائیں گی جنت فاطمہ، سیدہ طیبہ زاہدہ فاطمہ، مصطفیٰ کے دل کی راحت مشکلوں میں ان کو اے برہا پکار, مشکلوں میں ان کو اے برہا پکار. ٹال دے گی ہر مصیبت فاطمہ, ٹال دے گی ہر مصیبت فاطمہ, مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ ہے.